Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'a göre evlilikte eş seçimi. Evlenmek, nikahlanmak bu insanlığa özel bir kural, kurum. Nikah olmasa insan hayvandan farkı kalmaz. Ana baba belli olmaz, kardeş belli olmaz, amca dayı belli olmaz ve ahlak çöküntü toplumun çöküme tabi sebep olur. İslam'a göre eş seçimi nasıl olması gerekiyor? Gerek erkek, gerek kız nasıl bir eşin seçmesi gerekiyor? Asıl saadette henüz Mekke-i Mükerreme'nin fetholmasından önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeden birini Mekke'ye gönderdi. Bu giden sahabe hem güçlü kuvvetliydi hem de becerikli bir kişiydi. Bunun görevi şuydu, Mekke'de kalıp da oradan Medine'ye göç edemeyen o garip Müslümanları onlara gidince yola çıkarıp Medine'ye getirmekti. Bu sahabe-i kiram Hazretleri Mekke-i Mükerreme gitti. Cahiliye zamanlarında, yani bu sahabenin de henüz daha İslam'a gelmeden önceki döneminde onun sevdiği, ilişki kurduğu bir kadın varmış. Bu kadın iman etmemiş, müşrik olarak Mekke'de kalıyormuş. Bu kadın, bu sahabenin, yani eski dostunun Mekke'ye geldiğini duyunca hemen koşuyor, onu buluyor, onu evine davet ediyor. Tabi bunlar sahabe. İman güçleriyle, ruhsal güçleriyle artı tabi bunlar o şeye düşemezler bunlar. Kadına şöyle diyor. Ben elhamdülillah Müslüman oldum. İslam'da ise bu haramdır. Onun için artık senin ilgim kalmadı benim diyor. Fakat kadın bunu çok seviyormuş. Bunu yalvarıyor. O halde beni nikah et, evlenelim seninle beraber diyor. Kadın şöyle cevap veriyor. Ben diyor Medine'ye dönünce Resulullah'a sorarım. Acaba nikahlanmamıza engel var mı diyor. Kadın henüz imana gelmemiş ama. Bu sahabe-i hazretleri Medine'ye gelince onlar işte tabii kolay elhamdülillah. Resulullah hayatta onlar için. Resulullah hemen durumu anlattı. Ya Resulallah, o kadın da beni seviyor, ben de onu seviyorum. Yalnız müşrik daha imana gelmiyor ama. Nikahımıza bir engel var mı? Bunun üzerine ayet-i kerime Peygamberimize geldi, nazil oldu. Ayet-i kerimelerin genelde bir sebebi nüzül oluyor ayet-i kerimelerin. Sebebi nüzül. Nüzül, iniş, geliş anlamaya geliyor. Bunun bir sebebi. Elhamdülillah Rabbimizin hikmetinin yani güzel bir yönü şu ki ayet-i kerimelerin sebebi nüzülü geliş sebebi bilinince orada hüküm daha iyi anlaşılmış oluyor. Allah Teala şöyle buyuruyor ayet-i kerime Bakara suresinde ayet 221'de. Bismillahirrahmanirrahim. Vela tenkihül müşrikati hatta yümin. Mevlam buyurdu. Vela tenkihü nikah edip almayınız, nikahlanmayınız. Kimleri? El müşrikati, müşrike kadınları nikahınıza almayın. Mevlam burada haram kıldı. Ne yetti? Ne zamana kadar? Hatta yümin. Ta onlar iman edinceye kadar. İman ederlerse tabi alabiliyor. İman etmediği sürece nikahları haram kılındı. Ayet-i Kerime ile. Burada tabi bir mesele vardı. Ne demişti Peygamberimize? O kadını sevdiğini. Kadın da bunu sevdiğini söylemişti Peygamberimize. Evlenmek için sevgi yeterli değil. Allah da şöyle buyurdu. Ayet-i Kerim devamında vele emetün müminetün. Vele emetün eme köle kadın, cariye demektir. Ama öyle köle kadın ki müminetin. İman eden mümine bir köle kadın cariye. Hayrun, bu daha hayırlı bir müşriketin, müşriki kadından köle kadın daha hayırlı. Bakın burada normal bir kadın değil de, mümin kadın değil de, Mevlam burada eme, yani köle kadını buyurdu. Neden acaba? Tabi bir de o dönemdeki duruma bakalım. O dönemde biliyorsunuz kölelik vardı. Yani harpte alınanlar, kaçırılanlar, bunlar vardı. İslam bunu birden kaldırmadı. İslam bunu böyle frenleye düşürdü İslam bunu yavaş yavaş. O zamanki köle kadınlar, tabii bir mal gibi eldeyle satılıyorlardı köle kadınlar. Genelde yine köle kadınlar suyu dışarı oldukları için üst başları tabii kirli, yıkanamazlar, temizlenemezler. Bir abur yani böyle bir hayvan türü yaşayışları vardı onların. Çoğu dışarıda yatarlar, ahırda yatarlar. Üst başları perişan, çamaşırları yıkanmaz, yırtık, pırtık, yamalı, kirli. Kendileri aynı şekilde, çünkü o imkanları yok kendilerine, köle çünkü. Devamlı çalışıyor kendileri bunlar. Sonra yine bunlar dışarıda devamlı kalıkları içinde genelde kara olurlardı, güneş yanarlardı. Ve buna tabi zayıf olurlardı bunlar, olurlardı. Yani hiçbir bunların çekici özelliği yoktu evlenme konusunda. Allah-u Teala bakın bunu örnek verdi onlara. Yani bunu verdi. Bir müşrike kadından, kızdan köle bir mümine kadın, köle ama iman eden kadın ondan daha hayırlı. Velev e'cebetküm, o müşrike kadın hoşunuza gitse de falan buyurdu. Bir müşrike, gayrimüslim, İslam'a gelmeyen bir kadın, bir kız, her ne kadar Rabbim buyurdu, hoşunuza gitse de, yani güzelliğiyle, şusunla, busunla, teniyle, hareketleriyle, giyimiyle, hoşunuza gitse de Mevlam buyurdu. Ama nefsinizin hoşlanmayacağı bir köle, kara, kuru, çirkin, üst başı perişan olan bir köle, mümine kadın, onunla evlenmek bundan hayırlı buyurdu muhteremler. Bu ayet-i kerime daha devam edecek de, sonra geleceğim inşallah. Bu ayet-i kerime Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne henüz daha yeni gelen müşteciler vasıtasıyla sahabeden, Ensar'dan biri geldi. Hazreti Abdullah bin Revvah Hazretleri geldi. Bu Hazreti Abdullah bin Revvah Hazretleri Akabe'de bulunan, yani ilk Medine'nin Müslümanlarından kendisi. Çok güzel konuşması vardı, şiir söylerdi İslam ve Medih konusunda. Her cihada katıldı. Bu ayet-i kerime daha yeni nazil olmuştu. İbn-i Revvah'a Peygamber'in yanına geldi. Dedi ki, üzgündü. Ya Resulallah, benim bir kölem var, kadın. Bunlara cariye denebiliyor. Benim bir köle kadın var ya Resulallah. Kızım ona, az evvel öfkelendim, bir tokat vurdum ona dedi. Ama şimdi pişman oldum dedi şimdi. Pişman oldum ya Resulallah. Öyle üzgün geldim sana. O zaman Peygamber'e bu ayet-i kerime okudu. Ya Abdallah, bak Rabbim bu ayet-i kerime nazil buyurdu. Böyle bir Peygamber'e sordu ona. O senin köle kadın tokat vurduğun cahil nasıl bir insan? Ya Resulallah, Allah peygamberi seven, iman eden, namazını çok güzel kılan, abdestini güzel alan, orucunu tutan, yani her bakımdan takva salih, evet, köle, çirkin ama işi nur, kalbin nur ve geleceği nur ama. Yani geleceği cennet, geleceği nur. Öyle bir kölem var. O zaman peygamber buyurdu, ayet-i kerime okudu ona. Böyle bir köle, hürre müşrikeden daha hayırlı. Dedi ki o zaman, ya Resulallah, o halde ben dedi, sen şahit ol ya Resulallah, onu ben şu an azat ettim, hür bıraktım, onu da evleneceğim buyurdu. Ve gitti, onu da evlendi. Hatta bazı ayıplarlar bile kölesi evlendi derken, bu ayet-i kerime duyunca diğer sahabeler de ona hak verdiler tabi. İşte böyle bir adı cemaatimiz, bu erkeklere bu bölüm. İslam'a girmeyen, İslam dışı inancı, yaşantısı olan bir kadın, bir kız, ne kadar güzel de olsa, Allah Teala buyuruyor, hoşunuza gitse de, onu sevseniz de, onu nikahlamayınız. Nikah caiz olmuyor, haram kılıyor Mevla. Buna mukabil, hiç nefsin hoşlanmadığı bir köle, kara, kuru, çirkin olabilir tabi. Ama imanı varsa o bundan daha hayırlı. Daha hayırlı bunlar. Tabi aziz cemaatimiz, mahşerdeki yeni dirilişte insanın yapısı değişecek o zaman. O zaman herkesin dış görünümü, fiziksel yapısı imanına göre şekil alacak orada. Öyle alacak. Kabirden kalkışta insanların bazı alt buyurun maymun gibi olacaklar. Domuz gibi olacaklar. Kimlere kapkara kümlü gibi olacak insanların bazıları. Ama öyle kişi olacak ki dünyada aksine öyle bir yapıya sahipmiş ama oradaki durum başka olacak adı cemaatimiz. Yani insanın bir de geleceği açısı o arada var. Yine Mevlam buyuruyor وَلَا تُنْكُهُرْ مُشْرِك۪ينَ. Bu da hitap erkeklere şimdi, yani daha doğrusu kadının kızın velisine, yani babalara, artık kim varsa kızın velisi onlara, siz de kızlarınızı, velisi olduğunuz işte kız kardeşlerinizi, işte yeğenlerinizi, bunları müşrik erkeklere nikahı vermeyin Mevla buyurdu. Vela tünkül müşrikine, müşrik erkeklere emrinizdeki kızları dikkat vermeyiniz. Hatta yü'minü ta erkekler iman edinceye kadar. Demek ki bir baba da, tabi baba olmasa da dedesi olmamışsa işte abisi, amcası, her kimse, bir kadının kızının velisi de, öyle bunlara hitap ediyor bu arada, sizler de velisi olduğunuz kızınızı da kesinlikle müşrik erkeklere nikahlayı vermeyiniz Mevlam buyurdu. Haram kıl nikahları kıldı. Hatta ümünü ta ki onlar imana gelinceye kadar. Vele abdü müminün. Yine burada Mevlam erkek köleyi, bu da Rabbim örnek vereyim bunlara. Vele abdü müminün, mümin olan bir erkek köle. Hayır mı müşrikin, müşrik erkekten daha hayırlı Mevlam buyuruyor bakınız. Yani bir kadın, bir kız icabında bir köleyle evlense, tabi o zamanlar köle evlenmeye çok zor izin verilirdi azı cemaatimiz. Şu bakımdan şimdi, bir kişinin erkek kölesi var. Eğer o kölenin sahibi izin verirse, kölesi evlenebilirdi. Ama şöyle bir bunun sakıncası vardı. Doğan çocuk da o köle sahibinin olurdu. Yani köle kendi evlerine karışamazdı. Anne yavrusuna karışamazdı. Aa, bu inek buzalaması gibi olurdu yani böylece. Bunun için o dönemde kolay kolay bir kadın köleliği edinemedi tabii böylece. Rabbim bunu örnek veriyor bize bakınız. Yani bir erkek köle bile olsa, tabii köleden hiçbir şey yok kölenin. Efendisi sahibi yedirirse yiyecek, su verirse içecek, onun emrinde, onun tasarrufunda hiçbir şeye karışamaz. Köle. Hiçbir şeye karışamaz. Mevlam buyuruyor, böyle bir köle bile daha hayırlı min müşrikin velev e'cebeküm. O müşrik erkek, yani damat adayı hoşunuza gitse de, gerek babanın, gerekse kızın, gerek kayınvalidenin böyle. Demek ki bir müşriktir, imana gelmemiştir, İslam dışı inancı yaşantısı vardır, talip oluyor. Makam mevki olabilir, konfor yaşamı olabilir, zengin olabilir ama İslam dışı inancı varsa, Allah-u Teala buyuruyor, bu kişi gerek bedensel yapısıyla, gerek makam mevkiyle hoşuna gitse ondan zevk alsanız, sevseniz de ona nikâhı vermeyin Mevlam buyuruyor. Köle erkeği ondan daha hayırlı Mevlam buyuruyor. Şimdi burada Mevlam bize bu sonunda bunun nedenini Mevlam bunu bize bildiriyor. Bu laike işte onlar, o müşrik kadınlar, ki kişinin yani hanımı müşrik olsa Allah korusun, ya da kadın, mümin, salih kadın da korusun, müşrik kötü olsa, ne yaptılar bunlar? Yedülenler. Bunlar insanı Allah korusun cehenneme davet ederler. Yedi'ûne ilenler. Nasıl insanlar cehenneme davet ediyorlar? Cehenneme götürücü işleri yapmaya bunlar oraya davet ederler. Daha iş daha söz nüşte aşamasına geldi mi buradan tartışma başlar. Mesela erkek diyelim, salih erkek. Bir kızı sevmiş, kız İslam'da inancı sahip. İslam'la ilgisi yok, yaşantısı başka yaşantıda. Yok onun ilgisi, onu alacağım ile. Bu defa ne oluyor? Daha söz nüşanda itiraf başlıyor. Kız ne yapıyor? Bunu mutlaka cehenneme, kız tarafı. Yani cehenneme götüren amellere bunu davet ediyor. Şöyle olacak, böyle olacak, işte sazı olacak, cazı olacak, bir sürü başta dekolte olacak, çıplak olacak, şunlar bunlar olacak, erkek karma karışık olacaklar. Bunlar var mı İslam'da adı cemaatimiz? Allah aşkına benim ya. Var mı İslam'da bunlar böyle ya? Yani bir erkeğe amca kızı bakın namahrem, amca kızı. Bir erkeğe dayı kızı namahrem. Ya bir kadın bir kız amca o dayınla bir yere oturamazlar. Ona saçını başını gösteremez. Bakın ne oluyor değil mi? Eğer kişinin eşi gerek kızın alacak damadayı erkek kötü olsa ya da kız ya kızlar kötü olduğum ne oluyor? Daha buna işin başında hemen cehenneme daveti çıkıyor oradan cehenneme. Yok şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak, baskıya başlıyorlar. Vallahi yed'u ilen cenneti vel mağfireti bi izni. Allah Teala bizi davet ediyor ilen cenneti vel mağfiret. Allah bizi aslında cennete davet ediyor. Peygamber diliyle, Kur'an diliyle bizim Mevlam cennete davet ediyor. Kulum cennete geliniz. Nasıl cennete gelinecek? Cennet amelini yaparak adı cemaatimiz. İkisinin yolu ayrı. İnsan şu anda kavşakta, kavşakta insan. İkisinin yolu ayrı. Bir insan Allah korusun cehennem yoluna girdi mi, o öyle bir yol işte böyle. O yolda içki de var, fuhuş da var, ahlaksızlık da var, hayasızlık da var. Hepsi o yola var. Ama bir insan cennet yoluna girdi mi, Elham cennet yolunda muhteremler, ruhsal huzur var bak. Manevi feyiz var. Tat var. Allah kulluk var böyle. Ve cennet yolunda bir de dünyada bile rahatlık var. Genelde bakanı değil mi? böyle sağdı, cazdı, mazdı, şunlara, bunlar içkilmiş bir şey oldu mu, orada çok kere olay çıkar orada. Kavga çıkar orada. Tartışma çıkar orada. Ama Allah'ın emri uygun bir şey yapıldı mı, huzur olur. Oraya melekler gelirler, ilahi, manevi bir tat gelir oraya. Bir tat olur orada. Mevlam sonra buyuruyor, Allah ayetlerini bize açıklıyor. Ta ki düşünürsünüz diye Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde. Yani Rabbim öyle buyuruyor, bakın. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, bakın nasıl ayet-i kerim bağlanıyor. Rabbim buyuruyor, işte iki yol var Mevlam buyuruyor. İki yol var. Bir Allah korusun cehennem yolu. Evlilikte eş seçiminde eğer kız ya da erkek duygusal davranırsa, yani nefsani göz, o göze bakarsa, dünya gözüne bakarsa, aldanır, sonra mutlaka karşım devamlı günah çeker böyle. Hatta evliliklerinde bile yaşamları sürekli tartışmalı olur. Yani bir İslam yaşamak istiyorsa, İslam'ı yaşaması bir engel olmaya çalışır. Yaşamla İslam'ı. Mesela çocuk doğdu. Sonra şu ismi ne olacak? Anlaşamazlar bunda. Biri Müslümandır, salih salihadır. İsim olsun ister. Öbürü hayır şerif isim olacak demektir. Öbürü yaslamadan gidecek. Öbürü hayır işte bağışlam düğün var filan salonda. Saçım yaptım bebeğe gideceğim der. Alacağım adı. Demek ki uyum olmuyor alacağım adı. Uyum ancak Müslüman arasında olur. Bir hadis okuyorum inşallah Müslim'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, dünya meta'un. Dünya bir meta'dır. Geçici, alıtıcı, mal eşyalı, şunlar bunlar dünya. Yani aslında dünyada kimsenin bir şey yok. Hep bir alıtıcı, geçici hayaller bunlar. Mesela şu yaz mevsiminde çiçekleri sevenler bilirler. Bazı çiçekler var, kişi bunu eker, diker, sular, gübre atar, bakar, bakar, açar, ancak ömrü bir haftadır ama böyle, bir haftadır. Hafta doldu mu, çiçek solar, kurur, dökülür, gider, bir hafta. Bazısı işte 15 gün, bir ay, üç ay, üç ay, bir mevsim falan dayanabilir, ama sonunda her biri solar, kurur, toprağa döner, gider. İnsanlar da böyle azıca mahdum. İnsanlar da böyle. Yani kimsenin bir şey yok kimsenin. İnsan evet malım der, evim der, arabam der, şuyum buyum der ama kimse bunları mezarına götüremiyor ki muhteremler. Özel uçağı olan da özel uçağı var. Özel pilotları var kendisinin. Ama o da ne yapıyor sonunda? O da aynen bizim bir tabuta, o da tabut aracına biniyor. Ne acayip değil mi ya? Özel uçağa bak, özel uçağa. Yani sıra uçağa binmiyor, tenezzül etmiyor böyle. Ama o da sonunda o tabuta biniyor, mezara tabut da gidiyor. Hazreti Cemaatimiz. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, dünya meta'un, dünya bir meta. Aldatıcı, geçici, insan oyalayıcı eşyalar, mal mülk. Ve hayr-ı meta'iha, dünyanın en hayırlı malı nedir? Meta'ı, el-meretü, salihatü, saliha bir eş. Bakın muhtemelenler. Demek ki dünyanın en hayırlı nedir meta'ı, en hayırlı malı? Saliha eşe sahip olmak. Erkek için tabi saliha zevce, hanım için de saliha zevç, koca. Buna sahip olmak. Ne demek saliha azı cemaatimiz? Saliha, erkek oldu mu salih denir. Yani salaha ermiş. Hanımlar da saliha denir. Ne anlama geliyor bu salih, saliha? Üç şey bir araya geldi mi, o kişi salih salih, üçü bir araya geldi mi. Önce inanç imanı, imanı yakın olacak. Öyle Firavun dediği gibi, işte ben şununla Rabbi iman ettim. Olmaz öyle. Önce iman, iman kesin olacak. Rabbim Allah diyecek. Allah bir diyecek. Mülk onun diyecek. Ya. Mülk Allah'ın otağı. Yani gerçekten aziz cemaatimiz, kişi Mevla'yı düşünürsek, onun varlığı, kudretini düşünürsek aziz cemaatimiz yani. Ki lehü mülk bakın değil mi? Mülkiyet onun. Yer gök onun. Yerde öte her madde, her zerre onun. Yani bir zerre başıboş değil. Yerde gökte bir zerre başıboş değil. Allah'ın tam denetiminde kişinin egemenliği altında Mevlamız'ın var. Böyle bir Rabbimiz var Cenab-ı Şahalı. Kul nedir muhteremler? Şu bende hücreyle biz karışamıyoruz. Hücreyle karışamıyoruz muhteremler. Karışamıyoruz bence. İşte önce iman, imanı yakın deniyor muhteremler. Böyle kesintisiz, şaşmaz, şeksiz, kesin bir iman. Allah'ın icali. İnsan böyle imana kavuştu mu, o insanı hem dünyada sarsılmaz, imtihanda sarsılmaz, kişi ölürken de sarsılmaz. O kişi mezara girdiği zamanda soru sorulunca Rabbin kim diye hiç sarsılmaz muhteremler. Men Rabbike ne der? Rabbim Allah der. Öyle inanmış ama. Öyle inanmış böyle. Dünyanın son nefesinde aynı şeyi söyler. Rabbim Allah der. Bu nasıl belli olur? İşte dünyada imtihanlarda belli olur bu. Başına gelen hallerde, olaylarda öyle sarsılmadan, yani gemi okyanusta sallanıyor ama batmıyor. Batma bak. İkincisi, yani salih olmak için önce imanı kamil deniyor buna. İkincisi amel olacak, amel. Yani İslam yaşanacak. Efendim ben Allah'a inanıyorum diyor. İnşallah öyledir tabii. Biz yalan diyemeyiz, karışamayız onun şeyine ama Allah'a inanan kişi muhtemelen Allah'ın emrini yapar, yapar muhtemelen. Yüce böyle insan karşı gelemez muhtemelen. Onun mülkiyeti muhtemelen. İnsan nedir ki ya? Nedir ki insan böyle ya? Bir deprem oldu mu, bir fırtına oldu mu, bir sel oldu mu, insan ne yapabilir ki alacağımız ya? İnsan neye karışabilir ki şu alemde? Böylece. Onun için bir insan imanı gerçek imansa, kul Allah'a tam teslim olur. Onun emrine girer. Ona teslim olur. Ve kul bundan bir de tad alır ama. Bak muhtemelen. İşte bakın şimdi. Bu tad nedir? Bunda ruhsal zevk. Manevi feyiz deniyor buna. Allah da kuluna bunu peşi dünyada veriyor işte muhtemelen. Yani bir insan İhlas ile, samimiyetle, tam teslimiyet ile Rabbim Allah desin, kul Allah'a yönelsin, alnını secdeye koysun, Allah zikretsin, hemen Mevlamana peşin başı verme dünyada. Ruhsal zevk. Gönlünde bir genişleme olur, ferahlık olur gönlünde. Gönlün darlığı gider, sıkıntı gider, bunalım gider. İçine bir ruhsal zevk tat, manevi feyiz. Öyle kul bulunan tat alır ki artık maddi zevkli hiç kalır. Eğer böyle olmasaydı adı cemaatimiz, o sahabeler imanlarında sabit kalamazdı onlar, sahabeler. Neden? Sahabeler ki bir gün önce, üç gün önce, bir ay önce müşriktiler. Mekke müşrikler muhtemelen. Sahabeler öyleydiler geçmişleri. Ne demek müşrik? Taşa tapan, puta tapan, heykele tapınan, onların önünde secde eden, onların saygı duruşu yapan onlara karşı içki, fuhuş, kumar, ahlaksızlık hepsi onlarda. Başıboş serseri bir hayat. Bunaltıcı bir hayat. Bir de onlara bir bağımlılıkları var ama. Yani alkoliş gibi bağımlılıkları var bir de. Bakınız, demek ki bunlar iman ettiği anda öyle bir ruhsal hal alıyorlar ki bunlar. Hemen bir anda her şey kopabiliyor bunlar. Kopabiliyorlar. Böyle olması kapamazlar muhtemelen. İşte demek ki bir insanın salih olması için önce gerçekçi iman. Sonra Allah-u Teala teslimiyet. Böyle. samimiyetle, ihlas ile Allah'a yalvarmak, ona kulluk etmek, Allah'ı almak, onun dinine çalışmak. Üçüncüsü de ahlak, ahlak materyaller. Ahlak olmadı bir insanda, o kişi henüz daha dışı Müslümandır ama içi daha Müslüman olamamış da o anlama gelir materyaller. Ahlak, için İslamlaşması için gönlün ahlak. Nedir ahlak? Ahlak-ı Muhammedi denir bunlara. Ahlak-ı Muhammedi, Resul'ün ahlakı. Yerinde sabırdır, şükürdür, Allah'a tevekküldür, hilimdir, her şeyiyle yavaşlıktır. Öyle birden kızma, bağırma, şöfken, şunlar bunlar, kullan gider muhteremler. Gider. Ahlak. Güç oldu mu? O kişi nedir? Kadınsa salihe kadın. İşte bir erkeğin böyle bir salihe eşi olsa, nedir bu? Dünyanın en hayırlı varlığına kişi kavuşmuş oluyor muhterem. Yani o kulun işi de olmasa, gücü olmasa, çadırda yaşasa, çölde yaşasa, amelilik yapsın. Ama o erkeğin böyle bir salih eşi varsa, en hayırlı dünya malına kavuşmuştur. Tabii kadın işi yani işte geçer onlar içinde. Yine adı şerif muhterem cemaatimiz, bu adı şerifte hem Buhari Müslim'de okuyacağım adı şerifte. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Tünkü meretü li erbayin. Bir kız, kadın dört şeyden dolayı nikah edilir. Onunla evlenir yani dört şeyden dolayı. Biri li cemaliha, önce li maliha, malı için. Demek ki bazı kişiler evlenmede eş seçiminde dünyayı daha üstün görürler. İşte daha zengin işin, malı işin. Olur ya, kızın mesela babası ölmüştür. Ona miras kalmıştır onda. Şubu olmuştur. Bazıları bu işe elenirler peygamber olsa, malı için. İkincisi bile hasebiha, hasebi. Haseb, soyu sopu. Üçüncüsü veli cemaliha, güzelliği için. Dördüncüsü veli diniha, dini için. Felsfer bidat-ı dini terebet yedâke. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Sen diyor dini kuvvetli olanı, yani bugünkü deyimle dindar olanı tercih et. Onu alsın. Demek ki şey bir tablo. Peygamber önünde çiziyor muhteremler. Bir erkek evlenecek. Erkek olarak Allah'ımız bunun içinde evlenecek. Karşısında dört tane kız var şimdi. Yani dört tane kıza göz koyuyor. Niyet ediyor. Kalben geçiriyor. Bunların birini tercih edecek. Biri malı var. Zengin. Ya da çalışıyor. Mesela günümüzde bazı kişiler de efendim işte çalışan kız istiyorum ben diyor muhteremler. Yani malı için. Mübarek insan, Allah da erkeğe bunu farz kılmış, nefakayı muhteremler. Ne diyor bazı kızlar da? Efendim işte çalışmasa, gelir olmasa, kocasına ekonomi bağımlı, bağımlı, mahkum oluyor. Hayır, hayır muhteremler. Mahkum olmuyor kocasına, kocasına alacağı var. O alacağın hakkını istiyor ondan o. Kocası borçluğuna karşı. Aslında koca mahkum. Yani bir evlenen erkek, eşliğine bakamasa, O aslında aşağılanıyor aslında. Görünü yapamıyor aslında. Demek ki bir erkek evlenecek. Bakın peygamberin kan çıkaran tablo şimdi. Peygamber çizdiği tablo. Bir kız var. Ya babadan kalma malı var, mirası var, bir şeyi var. Ya da çalışıyor mesela, parası, geliri var. İkincisi hasep nesep sahibi, soy sop. Günümüzde diplomalı diyelim. Bir diploma almış bir şey bir kız var. Üçüncüsü de malı yok. Soyu sopu yok ama çok güzel. Gayet güzel. Dördüncüsü kız da çok dindar salih. Malı yok. Şunlara bunlar yok. Ya olabilir gerçi ama olmadığını kabul ediyoruz. Dindar. Bakın ne buyuruyor Allah'ın Resulü? Fasfer bi zati dini, sen dindar olanını al diye peki onun tercih muhtemelen böylece. Terbiye eder ki aksi halde helak olursun, perişan olursun, diğerinden mahrum kalırsın buyuruyor. Yani bir insan malın için alırsa bir kızı, o malın hayrı görmez muhteremde. Sır amacı malı işi ise, o mal onlara fitne olur, evde huzur olmaz, geçim olmaz malı için alırsa. Çok güzel olursa, ya güzeli Allah bir hastalık bir şey verir, bir şey olur, fitne olur, elden gider. Ama kişi dindarı seçtim, tercih ettim elhamdülillah muhteremler. Tabii üç şey bir araya geliyor ya, imanı kamil, ameli salih, ibadetinde, her şeyinde, ahlakı da güzel oldu mu, dünyada bir nevi cennet hayatı kişi yaşamış oluyor muhteremler. İnsan buna sahip olursa. Şimdi günümüzde adı cemaatimiz evlenmelerde çok olan bir olay haramla meşruiyet arasında, helal arasında bir tercihte. Yani işte düğün, söz nişan, şey olacak, böyle olacak diye. Bir adı şey okuyayım size inşallah. Tirmizi'den muhteremine bakınız. Biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Men erdan nase bi sahatillah. Bir kimse Allah'a gücendirerek, Allah isyan ederek insanların rızasını arasa. Hatta bu sünnet cemiyet ne oluyor bu? Oğlunu sünnet yapacak. Ne istiyorlar? İşte eşi, dostu, yakını, çevresi, şunlara bunları sünnet cemiyetinde günah işlensin diyorlar. Hem adı sünnet. Peygamberimizin tabi olması gereken bir şey, ibadet olması gereken bir şey. Ne diyorlar? İşte şu da olsun, bu da olsun. Haram da karışsın buna, günah da karışsın buna diyorlar. Ya da evlenmede bir taraf, karşı taraf ağır basıyor, iyileşirici olacak diyor. Şimdi bir kimse artık karşılığını kıramaz da onları gücendirmeyeyim, ara açılmasın, bozulmasın diye onları razı etse de ama Allah gücendirirse başını tayinler. Burada bir ikilem var mı? O an Allah kuluna bakıyor muhtemelen böyle. O an Allah kuluna nazar ediyor Allah kuluna böyle. Allah kuluna onu da gözetliyor. Kul Allah'ı mı tercih edecek yoksa kul insanların çevreyi mi tercih edecek bakınız. Eğer kul insanları razı edeyim, onların gönlünü kırmayayım, hadi böyle olsun der de Allah gücendirirse vekirallahu ilen nasi Allah'ın da rahmetini keser, yardımını keser, Allah insanlara bırakır. Bırakır. Ondan ne insan razı olur ne Allah razı olur ne Allah korusun. İşi ters gider. Ve men esahten nase birillallah. Bir kimse Allah razı etse de insanları kıdırsa ama. Evet, kim olsa olsun karşına dikilen, ister eşi olsun, evladı olsun, kim olsa olsun karşına dikilen kişiler onu günaha davet ediyorlar, harama davet ediyorlar. Bu kişi hepsini aşar da Allah rızasını ararsa kefeullahü müneten nasi. Allah ona yeter. İnsan gelecek zahmeti Allah ona yeter Mevlam. Allah ona yeter buyuruyor. Bir de adı cemaatimiz evli bir aile. Evlenmişler. Arada pek huzur bulamıyorlar. Eşim bulamıyorlar. Bu huzursuzluk tabii ahlak açısından değil de, yani haşa mesela kadın kötü olan değil de ama sinirli, gazaplı, öfkeli, şunlar bunlar, tartışma olur, çabuk kızıyorlar, çabuk tartışıyorlar, kavgaşı boğuluyor. Böyle bir ortamda olan bir aile efendim ne yapacaklar şimdi? Hadis-i Şerif'i okuyorum bunu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men sabere ala suyu hulukum re'etihi. Bir kimsenin hanımı eşi ahlakı kötü olsa, huyu yani. Sinirli, öfkeli, gazaplı, çabuk kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, kırıyor, dinlemiyor istenildiği icabında. Ama tabii namusunu koruyor mu dışarı karşı. Evinde kocasına karşı çok sert, tartışmalı, itaat etmiyor. Bir koca böyle bir kadının bu durumuna sabır ederse. Etallahu min el ecri ma utiye Eyyubi ala belaihi. Eyyub Aleyhisselam Hazretleri'ne o çektiği hastalık bela karşılığına Allah ona sevap vermişse Rabbim bu kuluna da bu sevabı veriyor bakımı terimler. İşe bakın şimdi. Demek ki bir insan hanımının sert mizacına, öfkesine, şutuna, busuna ona uyumaz da sabrederse. Tabi kadın için gelecek de araya bir konu anlatacağım inşallah aklımda kalması için. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz balığın karnında kaldı. Beden kaldı. Cezasını çekti orada. Peygamberdi ama Allah'tan kendisine emir buyruğu gelmeden kavmine terk etti. Kızı gitti. Gidemez peygamberler. Tek Yunus Aleyhisselam bu işi yaptı. Tabi gemiye bindi. Kaçtı maç derken Mevlam'ın izniyle gece yarısı karanlıkta suya atıldı. Atıldı. O dönemde 3 tane büyük Yunus balığı varmış. Çok o zaman dünyada. Aşırı büyükmüş 3 tane. Bu 3 balığın biri o anda gemi takip ediyormuş. Rabbim verdiği ilhamla. Yunus Aleyhisselam suya atıldığı gibi gecenin karanlığında bu Yunus, azma Yunus balığı açıyor ağzını, yuttu hemen. Yuttu onu. Mevlam buyurdu ama balığı ilham etti Mevlam ona. Ya balık, içindeki benim peygamberim gene ama. Ya da çekecek buradan peygamberim. Arada su içinden çık, hava al. Oksijen gitsin ona. Onun Yunus balığı su altında fazla kalamadı. Çıkar havada oksijen alır böyle. Solungacı olduğu halde. Gene oksijen alır kendisi. İçinde 40 gün kadar kaldı içinde. Tabi oradan çıkarıldı. Konuya fazla girmeyeceğim. Çünkü tek ona girsem büyük bir konu. Tekrar kavmine döndü elhamdülillah. Bu da kaimana geldiler. Hepsi Müslüman oldular kavmi. Yunus Aleyhisselam Hazretleri gene üzgün bir açıda. Acaba o balığın karnında kaldığım o müddet günahlarımız silmesi yeterli mi acaba? Şimdi onda. Allah'tan korkuyor. Ahiretten korkuyor, baştan korkuyor. Hep ağlıyor gene ama. Hep ağlıyor. Ya Rabbi, o gecenin karanlığında beni suya atırdın ya Rabbi. Balık beni yuttu ya Rabbi. O balığın karnında dar ileride o kadar çile çektim kaldım ya Rabbi. Acaba günahlarıma yeterli mi oldu mu acaba ya Rabbi? Daha günahım kaldı mı acaba? Buyurdu ki Rabbi, ya Yunus, günahın daha bitmedi daha. Ya Rabbi, ne olur dünyada ver, arada kalmasın. Ne verirsen razıyım dünyada, dünyada bana ver cezamı ya Rabbi, arada kalmasın. Buyurdu Rabbim ona, ya Yunus, git filan kişiye git, onun kızını evlen, ama onu boşamayacaksın onu, ona sabredeceksin. O, günahına kefaret olacak senin. Yunus Aleyhisselam gitti o kişiyi buldu. Baktı, güzel bir kişi. Dedi ki, senin kızın var mı? Evet, var. İsmine şu, ismiyle kendine bildirildi. Ve ona talibim. Kızını sen istemeye gelin, Allah işine yarıyor. Baktı bu kişiye, gelen Yunus Aleyhisselam tabi tanıyor. Ya Yunus, sen bir peygambersin. Sen bir salih bir insansın. Benim kızım sana layık değil dedi. Neden? Benim kızım kaç tane koca değişti dedi. Kim olsun? Yani üç şey kimse sabredemiyor ahlakını sabredemiyorlar. Sinirli, vurucu, kırıcı, çok şey insan, asayi bir insan da böyle. Onun için o sana layık değil ya Yunus dedi. Yani sen de onu alsan, sen üç gün sabredemezsin. Hiç alma onu, edemezsin onu da. Peki Yunus Aleyhisselam bana Mevlam böyle emir verdi. sen verirsen, kızın da gelirse onu alacağım, ona sabredeceğim dedi. Peki sen verirsin. Tabi gördüler, aldılar. Yunus Aleyhisselam'a tabi sabrediyor. Bir gün Yunus Aleyhisselam ziyarete gelmişler. 5-6 genç ziyarete gelmişler kendisini. Tabi peygamber kendisi. Onlarla ilgilendi. İşte sohbet ettiler. Şunlar bunlar yaptılar. Yunus Aleyhisselam bir ara dışarı çıktı. Bir şey aldı. Bunu ikram edecek bunlara. Kadın gördü Yunus Aleyhisselam. Yunus ne yapıyorsun? Bıktım senin misafirlerinden. Bağırma, çağırma kadın buna. Tekmeli yerlere kadın bence. Şimdi bunlar birine baktılar. Allah Allah ya bu peygamber bu. Hanımı nasıl bu sahabe diyor. Tabi bilmiyorlar durumu. Ya Nebi Allah. Ya Allah'ın peygamberi. Sen istediğin kadar alırsın. Her kadın sana gelir. Niye sen bunun karnını çekiyorsun? Evet. Onun sayesinde benim canım affoluyor buyurdu muhteremler. Bir de biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın da bir fıkrası var Nasrettin Hoca'nın da muhteremler. Rahmetli Nasrettin Hoca ilk hanımı çok salim ilk hanımı, salihaymış. Yani dindar, ahlaklı, uyumlu, uysal bir kadınmış. İlk hanımı Nasrettin Hoca'nın. Ama hanımı rahmetli olmuş Nasrettin Hoca'nın. Tabi rahmetli olunca mecbur kalmış tekrar evlenmeye. İkinci hanımı da tam onun zıttıymış. Aynı şekilde o da gayet kavgaya tartışmalı bir şeymiş. Bir gün sabah namazından Nasrettin Hoca camiye gidince komşulara bakıyor hocaya. Hocanın kaşı gözü yaralamış, morarmış yüzümüzü. Bir de o gece bir gürültü olmuş evinde. Hocam diyorlar be, bugün evinde bir gürültü oldu birdenbire, bir gürültü koptu. Ne oldu hayrola? Canım soramayan be diyor gülümseyerek onlara. Benim bu ikinci hanım biraz diyor, sinirli diyor. Bana kızı da diyor, aldı benim cübbemi aşağı attı diyor. Onda gürültü olmuştur. Ama hocam cübbe kadar ses çıkar mı? İçinde ben de vardım ama diyor. Şimdi demek ki adı cemaatimiz bazından Mevlam böyle kullarına sabır için verir ve evlilerinde çoğu imtihanı burada olur muhteremler. Evlilerin çoğu buradan olur. Yani hanımına sabrederler bunlar. Sabrederler. Orada imtihan olur. Ama bir insan buna sabrederse onlar Mevlam bak ne veriyor? Eyüp Aleyhisselam'ın sabır sevabını veriyor. Şimdi gelin hanımlara. Ve men sabret ala suyu hulku zevciha. Bir kadın da kocasının kötü ahlakına sabrederse kadın da. Salih kadın, uysal kadın, her açıdan güzel bir kadın ama kader öyle bir yere düşmüş. Eve gelir, alkol almıştır, kıza vurur kırır döker. Bir kadın da kocasının bu kötü huyuna sabrederse Allah-u Teala misli sevabi asiye ilmeti Firavun. Allah-u Teala Firavun'un zevcisi, hanımı Asiye'ye verdiği sevabı onda veriyor muhteremler. Hazreti Asiye biliyorsunuz Firavun'un hanımı idi. İdi tabi. Şimdi değil tabi şu anda. Onun hanımıydı adı cemaatimiz. O imamet Musa Aleyhisselam'a. Firavun o kadar baskı yaptı hanımına. Dinden dönmesi için. O kadar baskı yaptı. Şöyle ki tabi Firavun geçen hafta konusu geçti. Hem Mısır'ın devlet başkanı, tam dikte rejimi, her şey elinde, tek adam Mısır'da. O dönem Mısır zengin bir ülke Mısır'da, o dönemde dünyada gelin bir ülke. Aynı zamanda insanlar Rabbine izin insanlara haşa. İnsana kendini tapındıran bir kişi. Dikta, böyle öyle bir katı insan Firavun. Hanımı Hazreti Asiye'yi çok ama çok severmiş önceleri. O kadar hanımı severmiş, Asiye severmiş. O kadar onu sevdiği halde, bakınız, hani iman edince baskıya başladı, zorbalığa başladı, zulme başladı, olmadı. Ne yaptı muhteremler? Ki Mevlam buyuruyor Fecr suresinde, ve firavne zil evtad. Firavun'un işkence yeri vardı. şehrin dışında, şehrin dışında, çölde dört tane direk çaktırmış yere. Kalın dört direk çaktırmıştı. Kime işkin yapacaksa, bu kişi oraya götürülürdü, iki eli iki direğe bağlanırdı. Kişinin karnı yukarıda, yüzü yukarıda. İki eli ikiye direğe bağlanır, iki ayağı iki direğe bağlanır, boşta kalır kişi. Tabi ağırlık basıyor, eklenir çekmeye başlıyorlar. Eğer firavun kızar da içkinin artması isterse, o kişiden bir de göğsüden taş konurdu, ağır taş konurdu, basırdı o teremler. Firavun bakınız, firavun o koyunda yatan, önce çok sevdiği hanımı Asiye'yi bile aynı yere götürüyordu. Aynı yere götürüyordu kardeşi. Ya Asiye, ya o dinden dön, bana secde et, Rab olarak beni bil, başka Allah'ı tanıma benden başka, bana secde et, sen buraya işkin yaptırırım seni. Ne dedi? Hasbiyallah, Allah'ım bana yeter dedi. Bakın. Hanım olarak bakınız, yani öyle sayede yaşıyor. Dünyanın bir numaralı kadını onda kendisi de. Öyle yapıdan iman uğrunda içkine razı oldu. Emir askerlere firavun kaldırarak kendisini, karnı yukarıda, yüzü yukarıda, iki elini iki direğe bağladılar. İki yanı iki direğe bağladılar, boşuna kaldı. Salkı tabii. Tabii beden ağırlığı var. Eklemler başlıyor çatırdama hatırlamaya. Güneşe karşı da. Askere acıyorlar, yavaş yalıyorlar. Ne olur yenge, gel şu firavunu sözünü yap da bu işkeni çekme. Hiç ona cevap bile verme ona. Batık imandan dönmüyor, emin verdi, üzerine bir kaya koyun bakalım dedi, kaş. Yani dört kişinin zor kalıyor bir kaya. Onu koydular karnına göğsüne koydular muhtemelen. Tabi çatır kendini ayrılıyor. Ama o anda Mevlam'ın ruhunu aldı. Ruhunu aldı Mevlam onu. Nasıl aldı ruhunu? Bu Kur'an'ın tarihine geçiyor bu yani konu. Böyle hikaye değil muhtemelen bu. Ya Rabbi, Hazreti Asiye dua etti o anda. Ya Rabbi, beni bu firavundan, onun fiiline beni kurtar. Bana cennetten bir köşk ver, beni al cennetine. O anda cennetteki makamını gördü. O hale geldi kendisi. Bütün gök kapıları açıldı. Gökte şeffaf ulaştı. Cennete baktı. Cennetteki köşkünü gördü anda. Öyle bir köşk ki dünyanın kaç katı büyüklüğünde. Huriler, melekler koşuşuyorlar. Onu hazırlık yapıyorlar. Nur içerisinde. Oraya bakarken canı, ruhu alındı melek tarafından. Ama fark etmeye bile muhterem olacağım. İşte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kadın da Allah korusun hasbel kader bir kötü kocaya düşerse, yalnız tabi kocası Müslüman olması şart olur cemaatimiz. Eğer bir kadının kocası da İslam'dan çıkacak bir şey yaparsa, haş Allah peygambere sövse, dini imana sövse, böyle dini inkar ederse, o zaman tabi o kadın karış, kocan karış çekilmez. Çünkü nikah düşüyor o zaman. Mürted oluyor, nikah düşüyor. O zaman ayrılmış oluyor bence. Ama kocasının dinden çıkmıyor. Allah peygamber tanıyor gene. Yaşamasa da inkar etmiyor. Allah peygamberi sövmüyor, saymış, şey yapmıyor. Ama evine karşı, hanımına karşı, çocuklarına karşı çok asabi, haksızlık yapıyor. Tabii içki içiyor icabında, haram da içiyor icabında. Bu durumda kadın ona sabrederse, ona Rabbim bak ne bir sevap veriyor. Hazreti Asiye'nin aldığı sevap var, o anda sevap ölçülemez tabii. O sevabı bunlara veriyor Hazreti Cemaatimiz. Bir de Hadis-i Şerif Ebu Davud'dan Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hayrün nikahı ey serühü. Nikahın da hayırlısı en kolay olanı. Yani evlenmeyi nikahda zorlaştırmamak lazım azı cemaatimiz böyle. Yani günümüzde çok aşırı zorlaştırılıyor. Yani her şey tam olacak, tam olacak, tam olacak, her şey istiyorlar. Çok zamanlar ne yapıyor? Bir taraf boşlanıyor. Tabii genelde damat tarafı boşlanıyorlar. İşte onu taksitle, bunu taksitle, onu taksitle, bunu taksitle, harç, harç, harç, borç evleniyorlar. Tabii çekler geliyor, zamanı geliyor, borç alacaklara geliyorlar, sıkıştırıyorlar. Ama ne oluyor? Zavallı bunalıma giriyor. Bunalıma girince evde huzur kalmıyor bu sefer. Tabii geçirdiğinde başlıyor. Yani varsın, eşyan biri eksik olsun ama huzur olsun muhteremler. Bir kısa anlatacağım az cemaatimiz bununla ilgili inşallah son olarak. Dünyada evliyaların başı bağdır Hızır Aleyhisselam Hazretleri. Hızır Aleyhisselam. Hızır aslında dat ile Hıdır denir buna. Hıdır Hadrabat'tan Yeşil'ten gelir. Yeşil anlamına gelir. Buna şu için Hızır dermişler buna. Hızır Aleyhisselam Hazretleri kuru toprağa otursun. Orası yeşil ot bitirmişler. Yeşillenmişler. Bence. Onun için buna Hızır Aleyhisselam deniyor kendisine. Yani bir nevi Ab-ı Hayat Fışırı'nın ruhundan öyle bir varlık kendisi. Her 100 yılda tekrar gençleşiyor kendisi. 100 yılda. 100 yaşına kadar geliyor. Yaşlanıyor. Normal yaş yaşlanıyor. Her asırda, her hicri 100 yılında tekrar buna bir gençlik veriyor kendisine. Zindelik vermem kendisine veriyor. Evlerin başı kendisi. Mevlam'ın emriyle hareket eder. Kendim bir şey yapamaz. Bir gün 3 tane genç gurbete çalışmaya gidiyorlarmış. Rabbim emir veriyor, git onunla ilgilen. Hızır Aleyhisselam gelin yanlarına. Hızır Aleyhisselam tabi bilinmez, insan şeklinde, normal. Gerçi bir anda burada, bir anda Mekke'de olabilir ama ruhani olarak. Fakat görünüşte hiç kimse belli olmaz. Bunun yanına geliyor. Normal bir orta yaşlı geçmiş bir insan şeklinde yanına geliyor. Arkadaş oluyor yolda. Bir ara molak oturuyorlar. Hızır Aleyhisselam şimdi bunlara başlıyor sormaya, baştan sağdan başlıyor. Evladım, sen niye gurbete gidiyorsun? Amca ben diyor, çok diyor fakir doğmuşum. Fakir büyüdüm. Şu anda köyde oturuyorum. Köyün en fakiri benim amca diyor. Çok zaman aç yatıyorum diyor. Kuru ekmek bulamıyorum diyor. Bunun çalışmaya gidiyorum. Peki yavrum diyor, çalışmaya gitsen, iş bulsan, para kazansan, zengin olsan ne yapmak istiyorsun? Niyetin ne? Ben diyor, fakirin acısını çektiğim için diyor, niyetim diyor, köyün girişinde bir yer alacağım. Oraya bir köşk yaptıracağım diyor. 3 katlı diyor. Kim gelirse misafir. Esen tabi yayın gidiliyor, yolda kalınıyor, akşam bası bir şey oluyor, yağmur oluyor. Kim diye misafir gelse yabancı kim olsa ayrım yapmaksın diyor. Onları oraya alacağım. Orada yiyecek, hiç yatacak orada herkes diyor. Benim bunu yapmak istiyorum diyor. Amacım benim bu diyor. Yavrum niyetin iyi ama Allah sana mal verse acaba değişir misin ama diyor şimdi. Çoğu insan tabii değişiyor. Ben değişmem amacım diyor. Peki. İkinciye soruyor. Yavrum sen niye gidiyorsun gurbete? Amca benim diyor malda pek diyor aklım ermiyor mala diyor. Yani hesaba parayı aklım ermeyelim fazla diyor. Ama ben de ihtiyacım ilim okumak istiyorum ben diyor. Onu seveyim benim gönlüm diyor. Ben işte ilim okumaya gidiyorum amca diyor. Peki yavrum, ilim okumaya gittin, iyi bir üstad hoca bulsan, ilim okusan, öğrensen, alim olsan ne yapmak istiyorsun? İnşallah amca diyor, kimsenin bir şey beklemeksizin Allah için her insana yardım etmek istiyorum de. Kim olsa olduğunu çocuk ayırmadan insan anlatmak için insanlara böyle diyor. İyi yavrum niyetin, inşallah değişmezsin, değişmem ben diyor. Üçüncüye soruyor, yavrum senin niyetin ne? Neye gidiyorsun gurbete? Amca ben diyor, parada gözüm yok benim diyor. Şimdi ben, neden yavrum diyor? Bakıyorum diyor, çok para kazanan mal sahipleri de yine bırakıp gidiyorlar diyor. Ben de bırakacağım bunu diyor, neye boş yorulayım diyor, kazanıp onu diyor. İlim okumak isterim ama diyor, aklım ermiyor bana şimdi bu ben diyor. Onun tabii görüşü şimdi bu ama. Onu görür. Kişi onu söylemişim de. Yoksa mal kötülemek anlamı değil. Söylemiyorum muhtemelen. İlim okuma da diyor, aklım vermiyor benim fazla diyor. Almıyor aklımı amca diyor. Peki yavrum diyor mal. İşte elim istemiyorsun. Ne diyorsun gurbete? Eğleme çağım geldi diyor. Eğlence kadar bir param yok diyor. Biraz çalışacağım. Az bir para kazanıp döneceğim. Eğleneceğim inşallah. Şimdi dönüyoruz Aleyhisselam baştaki birinciye. Ona iki akça, iki para veriyor. O gün parasıyla iki para veriyor. Alıyorum iki parayı. Bunları bozdurup harcama. Bunlar devamlı senin cebinde dursunlar. Allah sana mal verecek, bereket verecek, bolluk verecek, zengin olacaksın. Ama sakın yavrum değişme ama diyor. Ne kadar zengin olsan o kadar Allah'a şükür et. O kadar Allah'a kulluk et diyor. İnsan kadar yardım et yavrum diyor. Allah bunu arttırırsan o zaman diyor. İkinciye dönüyor. Ona beyaz bir kağıt ver. Al yavrum diyor. Bunu sen diyor. Yatayken yastığın altına koy yat oraya diyor. Sana Rabbim ilim de verecek diyor. Üçüne dönüyor yavrum diyor. Senin kısmetin diyor. Filan filan kız diyor. Köyünde yakın bir köydeymiş. Senin kısmetin o kız yavrum diyor. Vakti geldi. Kısa onların durumun normaldir. Sen dön git diyor. Onlar kızına verecekler diyor. Mecbur diyor. Çünkü sana bu yazılmış bu kız böyle diyor. Bunlar da inanıyorlar üçü de. Öyle inanç kalbine yakın denir buna. Öyle şey hasıl oluyor. Dönüyorlar gidiyor memleketlerine. Zenginin isteyen zengin oluyor muhteremler. Buradan bir koyun alıyor. Hemen ikimizi karşı para veriyorlar kendisine. Yani ne yaparsa yapsın o kadar işi yürüyor, yürüyor, yürüyor işi. Gerçekten köşe sarayı yapıyor. Onların yapıyor. İkiniz ilim isteyen ilim veriyor Mevlamana da. Az bir okumak ile çabuk ilim elde ediyor. Bir ile vilayete müftü oluyor bu da. Üçünde evleniyor. Ama şimdi tabii imtihan var dünyada az cemaatimiz. İmtihan herkes mutlaka olur. Önce imtihan zengine olacak. Hızır Aleyhisselam bir kış günü hava çok soğukmuş, hava yağışlıymış. Hızır Aleyhisselam eski, püskü, yağlı, mağlı şeyler giyilmiş. Öyle giyilmiş, üstü başlı gayet şey bir şekilde zenginin köşküne geliyor. Kapıyı vuruyor. Kahya derlemiş. Onun içine bakan kahya çıkıyor. Ne var amca? Yavrum, bak hava soğuk. Yolda kaldım. Akşam üzeri de oldu. Beni başım burada alır mısın misafir? Şimdi kahya bir süzüp bakıyor baştan aşağı. Çok pis. Amca üstün çok senin pis be diyor. Derken o patron olmuş kişi tabii. Üstte oturuyormuş. Duyuyor. Bir ses duyuyor. Camı ver yukarıda camı kaldırıyor. Sürüyor yukarıda camı. Bakıyor. Ne var diye kahya soruyor. Bu amca da buraya yatmak istiyor ama diyor, üstü başı çok pis diyor. O da yukarıdan bir tepeden yiyor. Bakıyor ama değişmiş ama. Muazzam değişmiş ama. Benim diyor öyle onur gurur gelmiş kendisine. Yukarıdan bakıyor da götür onu diyor samanlığa da diyor, orada kalsın bu akşam diyor. Hırsızdan bir bakıyor ona. Eski insan değil. Balonu değiştirmiş. Herkese mal yaramaz. Ona yaramamış mal. O değişmiş böyle. Benim diye onur gurdan büyüyor kendisini. Kızlar sen bunu acıyor tabii. Ona şöyle yalvarıyor adeta. Yavrum, ben yaşlıyım. Hastayım yavrum. Diyor. Hava soğuk. Ben diyor orada üşür mü samantı yavrum diyor. Ne olur burada bir yere alın beni diyor. Eski bir organ verin bana diyor. Akşam burada kalayım diyor. Valla konuşma, beğenmezsen defol git diyor. Kapıyı tak, camı kapıyor. İmtihanı kaybetti. Hızır Aleyhisselam eline bir asa derine kapıya bir vuruyor. Vurunca sanki bir saray salonu gibi oluyor köşkü. Patron bakıyor, görünce şimdi bir korkuyor. Şimdi bir korku geliyor kalbine. Aşağı iniyor şimdi. Ya amca diyor, buyur içeri alalım seni diyor. Yok yavrum, imtihanı kaybettin yavrum diyor. Kaybettin yavrum imtihanı. Sen beni tanıdır mı diyor. Evet falan zamanında sen karşılaşmışsın, sen değil misin? Benim yavrum diyor. Sen bana söz vermiştin diyor, değişmem diye. Allah'a daha şükrederim diye söz vermiştin. Ama sen şükrünü bıraktın, nankör oldun. Değiştin diyor. İki akşeyi ver bakalım bize gerisi geriye. Aman affet beni. Yavrum bende bir şey yok. Ben senin bir kulum. Allah'ın veren Mevlam, büyük onun Mevlam. Ver diyor. İki akşeyi alıyor. Şey bir dönüp tekrar bakıyor ona. Yavrum, yine eski haline döneceksin diyor buna, bu kadar. Gidiyor mesela. Bunda bir terslik. Her zaman terslikte, terslik, terslik, bununla bunalım, darlık, sıkılma derken bütün malı mülke gidiyor. Köye çaban alıyor sonra kendisi muhtemelen bu kişi. İkinci imtihana gidiyoruz Aleyhisselam. İkinciye bir büyük vilayette müftü olmuş. Ona da bir çocuk şeklinde gidiyor Hızır Aleyhisselam. Elif Bağ kitabını bir torbaya bağlamış şeyine, boynuna. Çürük gibi gidiyor ona da. Müftülerine oturulmuş da eski müftüler, valiler üstünmüşler. Devlet ricalinde, ileri gelenlerinden. Müftülerin eşrafı var ilin, vilayetin. Oturmuşlar, konuşuyorlar. Bu pat diye lafa karışıyor şimdi. İmtihan bu ya. Müftü amca, bana sen eli bir okutur musun? Müftü şimdi muhatap olur mu çocuğa? Kimlerle konuşuyor arada? Yavrum ben seninle uğraşamam. Git sen bir mezun okusun seni. Gene Müftü amca ben ama seni de okumak istiyorum Müftü amca. Ne olur bir okutur musun sen beni? Müftü bu sefer kızı sinirlenip bu sefer yine tersliğe biraz tekrar yine atılıyor. Şimdi Müftü amca diye atılınca Müftü bu sefer kovuyor buradan. Hadi git buradan sen diyor. Ben seninle uğraşamam diyor şu çocuklar diyor. Müftü Hızır Aleyhisselam bakıyor şimdi bu imtihanı kaybetti. Bakıyor Müftü'ye bakıyor. Müftü değişmiş. İlim onu adam etmemiş. İlim üstüne o binmiş. İlimden yaralanıyor yani. Hızır Aleyhisselam bana ilk göründüğü gibi görünüyor. Beni tanıdın mı? Evet, bulaşmıştık. Evet, tanıdım. Yavrum, imtihanı kaybettin. İmtihanı kaybettin. O zaman bütün anlıyor durumunu. Kendini adam fark ediyor. Yani kendisine nefsi ona gösteriliyor. Mağlubiyata kendisini görüyor. Bakıyor, onur, gurur, kibir büyümüş çok. Anlıyor kendisini. Aman affet beni. Bende bir şey yok. Ben seni mi kullandım diyor. O kağıdına bakıyor gerisi geriye. Sen ilme layık değilsin. Sen bunu taşıyamayacaksın. İşte şu unuttum nerede burada? Renkli arasında diyor. Gidiyor, alıyor kağıdı müpten. Hızırlaştık alıyor kağıdı. Yine dönüp bakıyor ona. Yavrum yine eskiden döneceksin diyor. Oradan çıkıyor. Müpte bir dalgınlık, unutkanlık, bir baş dönmesi gibi bir şeye başlıyor. Abdestten soruyor, ona oruçtan bahsediyor. Nikahdan soruyor, başlayan bahsediyor. Allah müftü kaçırmış diyor. Atıyor müftü, atıyor müftü, kendisi atıyor. Böylece. Der ki, haramla arası açıyor falan derken perişan oluyor kendisi. Şimdi üçüncüsü kalıyor son imtihanda. Bir Ramazan günü akşam üzeri iftar vaktinde Hızır Aleyhisselam o gün yine hava yağışlıymış. Hızır Aleyhisselam yalın ayak havada yağışında çamur yerler tabii. Kızarası ayakları çamurlu, onun evine gidiyor. İftarı az kalmış. Ağzıyla kapıyı hafifçe vuruyor. Hemen gelin çıkıyor. Buyur amca, kızım bak mübarek Ramazan, iftar vakti oldu. Bana az ekmek verir misin iftar maşayım burada diyor şimdi ona. Kızarası selam. Şimdi gelin bak, kızarası selam bakıyor. Herkes cinsi cinsini çeker muhtemelen. Gelin, yani genç hanım, Allah katında salih bir kızmış, kadınmış. Onun salih nuru, Hızır Aleyhisselam'ın gönlünü, ruhunu seviyor. Onu Hızır Aleyhisselam'ı seviyor. Amca burada olur mu diye, biz de içeri sofra kurduk amca diyor. İçe buyur, beraber yiyelim, iftar edelim bu arada. Ama kız ayaklarına bak, çamur ama kızım diyor. İçeri giremem diyor işine bu. Bahane olarak, imtihan olarak tabii. Bir dakika dur o zaman diyor. İçeri giriyor diyor, kocasına. Kapıya bir amca geldi ama çok nurlu ama diyor. İçin cehennem kokusu var sanki diyor. Çok nurlu diyor. Ayakları çamura diyor. Alıyor hanım ibriği. Ben su dökeyim diyor. Sen ayaklarını yıka. İçeri alamam diyor buraya diyor. Peki kocası hemen kalkıyor. Amca buyurun. Bak ayakları çamurlu. Otur amca bak, oturuyor şuraya. Hanım su döküyor. Kocası ellerini yıkıyor. Ayaklarını yıkıyor. Derler. Bir şey getiriyorlar. Ayaklarını siliyorlar. Koltuğuna giriyor erkek. İş alıyorlar. Hızır içeri girip bakıyor. İçeride loş bir oda, çok sade bir oda. Yerde bir hasır varmış. Bir hasır varmış yerde. Bir sofra kurmuşlar ama sofra mofra yok. Bir sofra bezi serilmiş, bir tepsi. Yani bir un çorbası, bir ekmek iftarlıkları. Su koymuşlar ve kandil yakmışlar, iftarı bekliyorlar. Derken ezan-ı Muhammed'e okunuyor. İftar açıyorlar. Beraber iftar açıyorlar. Kıyarsam fazla dünya malı yemeği yemez o. Ona cennete nimet verilir kendisine. Fazla yemez öylece. Üç lokma alıyor akşamlarda. Üç lokma alıyor. Şöyle bir o erkeğe bakıyor. Sanki evet fakirler dünya açısından. Ama sanki cennet hayatı yaşıyor. Şöyle bir gel hanıma bakıyor. İkisi birbirinden üstün. İşleri, gönülleri hep Allah'ın zikriyle. Yani Allah'a almak işleri böyle. Allah'a tam teslim olmuşlar, o aşkı tatmışlar, hep Allah yoluna birbirine yardım ediyorlar. Bu şekilde ikisi aynı şeylerde. Kız adam birine bakıyor, birine bakıyor, birine bakıyor, Allah'ın başlıyor. Elini kaldırıyor. Tabi onlar bilmiyor işin olduğunu. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi, bana izin ver ya Rabbi. Malı da bunlara layık, ilme bunlara layık. Bunları vereyim bunları ya Rabbi. Tabi emir veriyor, ilhamla ver derken. Dönüyor şimdi erkeğe. Yavrum beni tanıdın mı? Evet tanıdım amca. Falan da buluşmuştuk. Ona şimdi gerçek şimdi ona kimliğini söylüyor. Yavrum ben Hızır'ım diyor. Ben Hızır'ım yavrum diyor. Beni Rabbim imtihan için gönderdi. İki arkadaşı imtihan kaybettiler yavrum diyor. İmtihanı sen kazandın ya Rabbi. Kazandın yavrum diyor. Al şu iki şeyi Allah size mal da verecek. Al şu iki Allah ilim de verecek size. Hoca buyuruyor. İşte adı cemaatimiz demek ki evlilikte öyle eşya ile huzur olmaz cemaatimizde. Bunun için bu konuya girdim buraya. Evlilikte eşya ile huzur olmaz muhteremler. Allah katında tekvalı ki o huzur olmaz. Allah katında verilişali. İki tarafta bir yardım olacaklar. Aman namazı güzel kılalım. Ama biri biliyorsa öbürünü öğretecek, şunu yapalım, bunu yapalım. İslam yaşayalım, İslam yaşayalım. Böyle işiyle insan işlem yaşarsa, onlara Mevlam dünyada huzur da veriyor, artımda beraber olacaklar. İlla tane Fatiha. Bir şey.